Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri. Una setmana més us venim a acompanyar Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla, per portar-vos tot un seguit de novetats musicals durant aquesta hora de programa. La primera que us portem ve de la mà del grup Fouls, una banda de 5 nois, amics de primària, que venen d'Oxford, una ciutat molt atractiva en el sentit musical, ja que l'ambient que s'hi viu afavoreix per fer música d'estil propi. Les influències de Fouls van des de Radiohead fins a Justin Timberlake, una proposta que us sonarà molt propera a grups com Block Party. Estem a l'espera de l'edició del seu primer disc, però de moment ja han aconseguit notorietat i han anunciat que temes com el que ara sentirem, Hammer, i que els han donat popularitat, no estaran presents al seu àlbum de debut. Així que aprofitem per sentir-lo. Hi havia una vegada un grup que es deia The Libertines. Ho tenien tot per triomfar. La barreja exacta de Britpop i Punk, líders autèntics i carismàtics com Doherty i Barat, i a més la crítica i el públic a favor. Però els problemes amb les drogues ho destrueixen tot i deixen únicament dos discos com a llegat. Aleshores, Pete Doherty s'inventava els Bambi Shambles, firma un debut bastant desangelat i ens ofereix concerts que són una veritable loteria. Però el temps acaba posant en cadascú al seu lloc i aquest 2007 ha editat Shooters Nation, amb el que sembla que ha fet un primer pas. Consistència. Aquesta és la paraula que defineix millor aquest disc, que sembla com si per primera vegada a la vida Pete Doherty i amb tots els instruments estiguessin on han d'estar, ja que gràcies al productor Stephen Street no s'ha gravat res fins que estigués totalment finalitzat i les cançons simplement acaben quan han d'acabar. Sentim Delivery. Després d'anar de gira per tot el món amb bandes com TV on the Radio, Yeah Yeah Yes o Smashing Pumpkins, el trio Celebration ha tornat amb un àlbum igual de vibrant que el seu de debut. The Modern Tribe és el nou disc, resultat de 6 setmanes de gravació a Brooklyn, que conté temes com aquest Evergreen. Start the fire, embrace the thunder. Hi ha discos que et cauen simpàtics ja a la primera. Un dels més recents és el de Caribú, un artista de pop psicodèlic que un bon dia va decidir que el seu paper i el proper disc tindria el nom d'un país petit, un país real, però que li suggerís un país màgic on desenvolupar la seva imaginació. S'ho va pensar i va triar Andorra. Caribú és Dan Snive, un canadenc que va triar el nom de l'animal més popular de l'estat canadenc de Manitoba, el caribú. Sembla que Caribú ha trobat aquesta felicitat amb Andorra, el seu quart disc del que sentim Sundailing. I continuem amb Tender Forever, que és el projecte en solitari de Melanie Valera, francesa nascuda a Bordeus, filla d'espanyols. Ens arriba amb el disc Wider, del qual n'extraiem el tema Heartbroken Forever. Terminal leads nowhere else. Are we lost? Do you know? Time is stretching, time that I've been standing. I think my feet and the ground are fusing. My dad, on the edge of the bed, my hands are resting, and I say straight up, baby, where we'll always be. And you're shaking your head, you don't wanna believe, but it's okay, you know, and this is what it means. There's no secrets, no pop songs, no raindrops, no tears, as you tighten your head on my black polar fleece. And my heart is okay, and it's strong, and it reels. It can take anything, and it takes everything. Heartbroken forever. It's not you, it's no one, it's just better. I'm your guest, I'm your lover, and like war, it lasts forever. It's not you, it's no one, it's just better. You're my guest, you're my lover, and like words, it's not over. There is no more words to say here, and my heavy bag is hard to carry. Here I'm 60 days behind me and 3 more to go. My home is my head, that's the best place I know. Do we live on the edge of the wall? I see people shaking as I'm holding your hands, cause we're two girls indeed. And I'm shaking my head, cause I want to believe, but it's okay, you know, and this is what we said. There's no secrets, no pop songs, no raindrops, no tears. When you open your chest, just 2 seconds, you'll see that my heart is okay. It got strong and it reels. It can take anything, and it takes everything. Heartbroken forever. It's not you, it's no one, it's just better. I'm your guest, I'm your lover, and like war, it lasts forever. Heartbroken forever. It's not you, it's no one, it's just better. You're my guest, you're my lover, and like wars, it's not over. La canadenca Julie Doiron és una mare i esposa com tantes altres, però amb la diferència que quan troba una estona lliure es tanca les golfes, agafa la guitarra o compon cançons que porten la pau al seu món i també al nostre. Les últimes 10 composicions que ha llestit les ha juntat en el seu 7è disc Woke Up Yet Myself, un disc que va venir a presentar ahir a Barcelona, un concert en el que vam poder sentir una mica de rock suau i molt folk en veu baixa, que és el que trobem en aquest Woke Up Myself, el 7è disc de Julie Doiron. Peces com No More, que ens fan posar la pell de gallina al pensar en totes les coses que ja no veurem mai més. No more. Para l'orella i escolta el murmuri. Quina begunta tindrà ser tota la vida. Ahir va sortir la venda al quart disc dels barcelonins Mishima. Molta gent esperava amb ànsia el moment d'escoltar Set tota la vida, un àlbum en el que tornen a ser protagonistes de les petites grans històries quotidianes de melancolia i esperança, i tot acompanyat de melodies pop, detalls d'electrònica, rock i arranjaments molt cuidats. I és que des del seu debut en anglès, els barcelonins Mishima han anat perfilant un so greu i càlid aclamat, sobretot amb el tercer àlbum, Truca a casa, recollir les fotos, pagar la multa, el primer de la seva carrera íntegrament en català. Avui presentem Set tota la vida, parlant amb David Caravent. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé. Doncs això és el que dieu vosaltres al vostre MySpace i també en el disc. Quina begut en tindrà Set tota la vida. De què teniu set vosaltres? De tantes coses. No sé, home, és una mica un joc aquesta cançó. Jo crec que les coses que ens agraden a la vida comparteixen entre elles el fet d'insuflar-nos, diguéssim, entusiasme i energia i ganes d'afrontar la vida, doncs, amb optimisme. I aquestes coses poden ser moltes, és a dir, cadascú té les seves drogues, allò que el posa cachondo per aixecar-se cada dia, vaja, jo el posa cada dia. I no ho sé, jo en tinc moltes, en el meu cas és la música, però també són altres obres d'art, també és veure el meu fill, o fins i tot, per què no, sortir de marxa amb els amics. O sigui, poden ser moltes coses, no? Però totes elles comparteixen una mateixa substància. I el que dèiem és que realment molta gent estava esperant, molts seguidors vostres estaven esperant aquest quart disc, que suposo que ells tenien set de vosaltres, suposo que en sou conscients, no? Sí. A més, des que existeix això al MySpace i que permet aquesta relació tan fluida amb els seguidors i amb els amics, doncs, em vas tenir constància i, ostres, i realment està molt bé perquè de fet t'anima molt a seguir, no? És a dir, que moltes vegades el músic se sent sol mentre no torna a pujar en un escenari, no? I, en canvi, això del MySpace et segueix mantenint en contacte, no? I una mostra d'aquestes ganes la vam viure la setmana passada en aquest concert de presentació que vau fer a la sala Radmata 3 i que en el que molta gent es va quedar fora, com en els millors concerts de la Lio Gabel. Què va passar en aquest concert? Va ser un desastre d'organització, però sobretot d'organització, més que d'organització, ni per part de Cinemont ni per part nostra, una mica va ser producte d'un cert malentès. A nosaltres el que ens va proposar Cinemont, la nostra discogràfica, va ser de fer un showcase. Que es veu que això és una mena de mini-concert adreçat als col·laboradors del disc, és a dir, a la gent que ha fet el disc i que ha fet el videoclip i tal, que molts d'ells no han cobrat, evidentment, per fer-lo, als familiars del grup i a la premsa. I nosaltres, com que l'anterior presentació de l'anterior disc el vam fer a Bikini i vam tenir molt èxit, també vam emplenar-lo, doncs vam tenir la sensació de que, ostres, fer una cosa així tan discreteta, després de saber que els nostres seguidors estaven molt en contacte amb nosaltres, ens seria greu. I el cas és que vam penjar la invitació al MySpace i com que des de fa una setmana o alguna cosa així hem augmentat molt les visites que hi tenim a la pàgina, doncs s'hi va apuntar moltíssima gent, molta més gent de la que ens esperàvem. I clar, això és alhora un motiu d'alegria, però també, clar, va ser un caos perquè s'havia de comprovar nom per nom l'accés, no? I llavors, doncs, clar, vam estar allà una hora, va haver-hi gent que es va estar una hora, no? Sí, però, sí. Fins i tot el meu germà, vaja. Doncs si parlem també d'aquest concert, que a banda d'aquesta anècdota de l'hora d'entrar al concert, doncs després va poder tocar, la gent us va poder sentir. Entre els espectadors, teníeu algun de luxe, com és Jaume Sisa? No sé si és seguidor vostre. Sí, sobretot nosaltres som seguidors d'ell. No. I llavors el que passa que últimament ha establert bastant bona relació amb nosaltres i llavors feia temps que volia venir a algun concert però mai havia tingut l'ocasió i aquesta vegada va venir. El que passa que em sembla que es va situar en una zona de la sala bastant incòmode pel que fa al so, no? Però ja. Doncs dèiem que aquest és el primer disc que editeu a Cinemont, però hem de tenir en compte que teniu quatre discos i que heu passat per quatre discogràfiques. Això vol dir que sou un cul inquiet, que no acabeu de trobar aquells que entenguin els vostres objectius? Home, el que passa és que jo crec que, vull dir, sent honestos, crec que la nostra proposta és una mica difícil d'ubicar. És a dir, participem de dues de les grans minories del panorama cultural català. Per una banda, cantem en català, cosa que ja ens limita molt al mercat, i per l'altra fem un tipus de música que s'ha anomenat en els últims 15 anys la música indie o la música alternativa o com li vulguis dir, però que bàsicament el que la defineix és que és la seva vocació eminentment artística, diguéssim. És a dir, que no ens regim gaire pel que són les modes o pel que són les certeses de què és el que funciona i el que no funciona als mercats, no? I llavors, doncs, clar, doncs, són dos minories en una. I clar, i trobar una discogràfica que participi d'això i que estigui al corrent d'això i que ho sàpiga tractar és molt difícil. Jo crec per això que aquesta vegada l'hem encertada, eh? Bueno, m'agradaria també destacar la imatge de la portada del disc, un arbre, perquè la gent que no ho hagi vist, és un arbre el que intenten redreçar les branques lligant-lo a un pal. Sí. Això és perquè us han intentat redreçar? No, jo... O sigui, això de les portades i tot això ens ho preníem bastant seriosament. Jo em dedico molt temps a buscar imatges i tal. I aquesta vegada ho fèiem al voltant de la idea, d'una idea que m'interessa molt, que bàsicament és la mateixa en tots els discs. És una frase que vaig llegir en un llibre de Gombrowicz que diu la salvatge naturalitat de l'artifici. És a dir, que les obres, en una cançó pop, per exemple, ho és, no? És una manera de redreçar un sentiment, redreçar una emoció, organitzar-la en el temps per tal que es converteixi en una cançó. És com una emoció capturada, no? I la imatge aquesta de l'arbre tort, que fa corbes, i però que l'acció de l'home intenta redreçar-lo perquè acabi donant fruit, doncs és una mica el mateix que fa una cançó, no? El mateix que fa una cançó pop amb les emocions d'un ésser humà, no? Les intenta situar en el temps, intenta donar-los un sentit, per tal que aquestes emocions no acabin amb la persona que les té, sinó que contribueixin a fer felices altres persones, no? El meu cos només pot veure com un temple. Si el meu sentit del sagrat comença allà on se m'acaba el ventre. Ho sento. En aquesta cançó, al temple, sentim què en farem del desig ara que hem trobat l'amor. Això vol dir que una cosa no va amb l'altra? Sí, normalment sí. Bueno, jo crec que el propòsit de tots és que vagin d'acord, no? El que passa que et puc assegurar que no sempre és així. És a dir, el desig... Bueno, estic segur que tu també, que tu ho saps. Sí. El desig sexual, doncs clar, és una cosa gairebé mecànica. I crec que, bueno, que la cultura occidental, aquesta cultura de masses la que vivim, funciona molt a partir d'això, no? D'activar en el consumidor els mecanismes aquests de resposta sexual, no? Només cal veure els anuncis de gelats o de tot, vaja, sí. o les pel·lícules, les estrelles de cinema i tal. Doncs sempre estan trucant a la teva porta, bueno, a la porta de la teva sexualitat. I llavors, és una càrrega una mica, no? Sobretot quan ja tens decidit que convertiràs la teva vida en la teva parella i tal, doncs l'atenció aquesta amb el desig sexual i l'amor, però és una tensió que hi ha sigut, vaja, des de sempre, no? I quan parlem de Mishima, hem de destacar sempre les lletres i el seu caràcter líric, i mostra d'això és que en aquest disc us heu atrevit a versionar un poema de Joan Maragall, Els Ametllers. Per què aquest poema? Home, mira, va ser una... La cosa és més arbitrària que no pas, diguéssim, decidir espontània, no? És el com se diu això, Òmnium Cultural, en l'organització del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ens va invitar a posar la música a l'acte, no? i llavors ens va oferir una sèrie de poetes i una sèrie de poemes per musicar, i en van triar doncs, un parell. Un d'ells era aquest, de Joan Maragall, i un altre era la primera glosa d'Eugeni d'Ors. Però vam quedar molt contents d'aquesta versió que vam fer de Maragall i la vam voler incloure al disc. Sense por, no? Sí, home, ja què vols que et digui? Per mi és molt difícil cantar el poema d'algú altre, sobretot quan és un poema així de mètrica més aviat clàssica, perquè no sóc, jo no em considero un gran intèrpret, però crec que musicalment sí que està molt bé i que la banda va fer una molt bona música per aquest tema i a mi em tocava només estar una mica a l'alçada, no? I si parlem també de poesia, doncs també hem de destacar que al disc hi ha un altre tema que es diu El neix molt dintre l'ull. És un poema que fins i tot està recitat. D'on surt aquest poema i per què decideixes plasmar-lo en el disc en forma de poema recitat i no com a cançó? Sí, això és ben bé. La cosa és tant que és el títol de la cançó és un vers d'un poema. Sí. Que n'acabo l'estrofa al costat com a cita, però és una pura cita. La resta diguéssim, com ho podríem descriure, és una sèrie de pensaments que em van venir en ment un dia, i llavors doncs vaig buscar música per aquests pensaments. Tenint en compte, bueno, i tenint molt clar que no volia que tinguessin cap mena de ritme intern ni de mètrica, i que a veure si simplement una seqüència de pensaments podia tenir cabuda en una cançó d'una manera natural, no? I dins d'aquests referents poètics que abans parlaven també de poemes catalans que us havien proposat, però teniu també, o tu com a lletrista tens també com a referències el poeta Yukio Mishima, que és qui us dona el nom? Home, bàsicament, clar, el posar Mishima com a nom al grup va ser arrel de que, bueno, primer que no sabíem com anomenar-nos, i jo el tenia molt present perquè en aquell moment, és a dir, diguéssim cap al final de la meva adolescència, doncs l'havia llegit molt, i m'agradava molt per la sonoritat, i també perquè li agradava conciliar, fer conviure porcions molt contradictòries, per una banda un gust per la tradició, i per l'altra doncs un gust per la modernitat, no? I llavors doncs jo crec que, bueno, que a mi sí estem una mica en aquesta dicotomia, estem fent pop, que és un gènere ja molt consolidat i fins i tot tradicional, i en canvi el volem posar al dia, no? Per tant, doncs, conviuen aquestes dues coses. I això que us hagin definit en alguna ocasió com un grup de diumenge a la tarda, com ho senta? Bé. Sí? Clar, has de conviure sempre amb les definicions que fan els altres. A tu el que t'agradaria és que la teva música fos la música, tot en majúscules, saps? Però evidentment no ho és, i llavors doncs, l'esforç de periodistes i fins i tot de, què vols que et digui, dels distribuïdors a l'hora de classificar-te en la botiga de discos, doncs és precisament dir que la teva música serveix per uns estats d'ànims i no per uns altres, no? Però amb aquest disc, Set tota la vida, heu volgut canviar una miqueta, li heu posat més energia, no? Sí, fixa't que fins i tot en algun moment vam tenir la temptació de titular el disc de la mateixa manera que es titula el primer tall, que és La tarda esclata. És a dir, tenint en compte que el que un espera d'una tarda és que la paivagui o que li faci passar una tarda tranquil·la o que, bueno, descansar, diguéssim, no? Començar el camí cap a la nit. Però a vegades les tardes també esclaten i també són tan emocionants i tan estimulants com un matí, no? Llavors, doncs, això jugàvem una mica amb aquesta broma. Jo crec que en aquest disc de Mishima, tot i que Mishima sigui un grup, potser sí, de tardes de diumenge, doncs en aquest cas hem intentat ser, potser, o de matí de diumenge o dissabte a la nit. No, si més no, que sigui una tarda que es recordi, no? Significativa. Exacte. Molt bé, doncs, a banda també preguntar-te per projectes paral·lels, perquè recordem que Mishima és el grup que ara estem presentant, però paral·lelament els components tenen altres formacions, com són Factor de la Fe o Vivian, per exemple. Sí. Ho compagineu bé, això? Oh, és molt difícil. Sobretot el que és difícil de gestionar normalment és l'èxit. En el cas de Mishima no tant, però en el cas de Factor de la Fe sí. O sigui, han obtingut un èxit del cas del Bon Baja, sense precedents, no? I tot i que des de les primeres maquetes que ens portava l'Òscar ja ens imaginàvem, ara gestionar això és molt difícil. Simplement perquè l'Òscar ara mateix té té moltíssims concerts aquest mes de novembre i nosaltres, clar, coincideix en que traiem el disc, no? Clar. De manera que ens haurem de buscar algunes solucions, però encara estem amb això. Doncs ara parlant de concerts, al principi de tot et feia referència a aquests concerts de l'Helio Gabel, perquè els seguidors de Mishima segur que els coneixen. No sé si tornareu a fer aquest format, petit format, en el que doncs, realment la gent us pot veure ben de prop. Sí, sí, de fet, d'aquest mateix matí estàvem parlant, la nostra manager encara estava parlant amb la gent de l'Helio Gabel, que són molt amics nostres, i han sigut sempre uns aliats collonuts. Doncs, estàvem tancant dues dates al desembre, a finals de desembre, amb dates nadalenques, farem segurament 27 i 28 de desembre al bar Helio Gabel. Doncs dos concerts també amb aquest format íntim, petit i molt de tu a tu amb l'espectador. Perfecte, doncs res, ens quedarem escoltant la cançó que ja més o menys ja ens comentaves, la tarda esclata, i recordant a tothom doncs, que ja podeu comprar i ja podeu sentir aquest disc Set tota la vida, el quart disc de Mishima, dels barcelonins Mishima, i que David Carabén, que moltíssimes gràcies per haver atès la trucada i que tingueu molta sort. A vosaltres, a adeu. Vosaltres. Adéu, adéu. I continuem amb una dosi d'indie-trònica melancòlica de Real Tuesday Welt, és una de les sorpreses d'aquest any. Un músic que sona molt contemporani amb sons del passat. El crooner britànic ha publicat aquest any el seu sisè àlbum titulat The London Book of the Dead, on explota diversos sons, des dels cinematogràfics fins als més actuals, però sempre amb un toc molt distingit com a resultat. Escoltem Les Gurs. days, who knows what it means? So we sat by the laundrette with magazines and cigarettes, talked about a million other things. Continuem amb el disc de King of Cars, de Tom McRae, un cantautor anglès de nova generació. Destaca per un estil evocatiu, per una veu més narrativa que melòdica, que l'acosta tant a la tradició de Leonard Cohen com de Bob Dylan i Nick Drake. Escoltem Bright Lights. Funeral road. Tinc 10 missatges nous al meu telèfon. Així ens expliquen The Rakes el que porten amb el seu nou àlbum. Segons ells, aquest àlbum ha estat inspirat per una combinació de música coral, la sèrie de televisió 24, les cançons de les pel·lícules de James Bond, poetes contemporanis de la Segona Guerra Mundial i les Sugar Babes. Anem a ballar amb ells amb We Dance Together. Together on the roof at the party, five stories removed from the troubles on the street. The sun arose, revealing the goosebumps on your arms, a sign that we should move together somewhere warm. We dance together, we dance together. Murmuri, amb Patricia Palomino. I per acabar el murmuri d'avui, escoltarem It's Getting Boring by the Sea. És que a principis de l'any que ve, el 28 de gener, està previst que la parella de Blood Red Shoes publiqui el seu àlbum de debut, i així ens acomiadem fins la setmana que ve.